राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 16 मई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रेकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी नंदनम वंदे कृष्णम जगद्गुरु वंदे कृष्णम जगद्गुरु वर्षे विभूषितकरान्नवनैरुदावात् पीताम्बराधरलविन्दफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपर महात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गोस्पादमनम महात्मभ्यो नमः मास्तवेभ्यो नमो नमः। और एकदम लक्ष्य परमात्मा की तरफ रखाओ। जैसे लोग हरेक काम कर लक्ष्य रखते हैं पैसा पैदा हो, तो लक्ष्य रखने में ही पैसा पैदा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो गए और घाटा भी लग जाए, पर परमात्मा का लक्ष्य रखो तो घाटा नहीं लगेगा, नफा ही हो। केवल नफा होगा, कोरा नफा होगा, वो नफा भी स्थायी होगा। संसार न पाए वो न पा हुआ भी नुकसान है, नुकसान हुआ भी नुकसान है, भगवान के याद में नुकसान है ही नहीं। न पाए न पाए कूर न पाए, तो आप लोगों से ये प्रार्थना है कि अपना लक्ष्य परमात्मा का रखो तो सभी काम आपके भजन हो जाए। जो कुछ करो सबका सब भजन, यत करो से यदस्ना से यज्जो से ददा से यत तपस्या से कौनते तत्पुरुषम अधर्पणम। यत करो से जो तुम करते हो, सुबह शाम दोपहर में रात्रि में दिन में जो कुछ करते हो भगवान के लिए मैं करता हूँ, भगवान की प्राप्ति हो। संसार में न नुकसान है वो आप से आप होगा, आप से आप होगा, वो कमी नहीं आएगी। लक्ष्य आप परमात्मा का रखोगे तो संसार में घाटा नहीं पड़ेगा, जो होना है जितना होगा, क्योंकि उसके साथ में संबंध प्रारब्ध का है, इच्छा का संबंध नहीं है। नफा चाहे तो नफा होगा, नफा नहीं चाहे तो भी नफा होगा। गोरखपुर में दुनिया के हित के लिए दुकान करी उसमें भी नफा हुआ, और यहाँ गंगा जल में बनाकर और मिठाई देते हैं और नफे का विचार नहीं है। दुनिया में बिकती है उसे सस्ती देते हैं, इसमें भी दबाया। वे आदमी कहते थे स्वयं ये नफा हो गया, तो नफा होने वाला होगा वो होगा। उद्देश्य नफे का नहीं है, उद्देश्य लोगों को शुद्ध चीज मिल जाए, ये उद्देश्य रखने पर भी नफा होने वाला हो ही जाता है। इस वास्ते सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होने वाली उतनी हो ही जाएगी, और लक्ष्य परमात्मा का रखोगे तो सभी भजन हो जाएगा, नहीं तो भजन नहीं बनता। संतों ने जो बात कही है अपने परम हित की बात कही है। सांसारिक चीजों की जो प्राप्ति होती है वो प्राण से होती है, लक्ष्य रो तो होती है, लक्ष्य नहीं करो तो भी होती है, और परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य करो तो ही होती है, लक्ष्य नहीं रखो नहीं होती। और लक्ष्य रखो तो हरेक काम करो, जो कुछ काम हो सकती है। भागवत में आया है कि निरर्थक क्रिया की जाए वो भी भजन हो जाएगा, घर में झाड़ू दे करके फूस फेंका जाए वो भगवान के अर्पण किया जाए भजन हो जाएगा। चलते बते सत्संग में जाओ तो भगवान के लिए जा रहे हैं तो एक एक पॉइंट पैंड पैंड अश्वमेध सिंह फलज मन का भाव, खाना पीना करो वो भी भगवान का भजन हो जाएगा। अभी मैंने श्लोक कहा उसमें क्रिया बताई गई, यत करोषि दर्शनाशी यजोशी ददाशी यत तपस्या से बनते हैं, पहुंच गई बताई, यत करोषि जो करता है, यद अश्नाशी जो भोजन करता है, यजोशी जो होम करता है, ददाशी यत दान देता है, यद तपस्या करता है, तत्कुरुष मदर्पण मेरे अर्पण कर दे, ये आज्ञा दी। और फल बताया कि शुभ अशुभ फल रहे वो मोक्ष है, कम बंद नहीं, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसमें अशुभ दुबारे अशुभ पहले का पड़ा है वो भी कर जाएंगे, दोनों से मुक्त हो जाएगा। अब विमुक्त हो माँ उपेश से मेरे को याद करेगा, क्रिया है ऐसे पदार्थ बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्तिया प्रयत्त भक्ति से देता है वो यज्ञ हो जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तो हिंसार व्यक्त जो मैं भक्तिया प्रयत्त भक्ति से देता है तदा हम अष्टमी वो मैं भोजन कर लेता हूँ, पत्र का भी भोजन कर लेता हूँ, पुष्प का भोजन कर लेता हूँ, फल का भी भोजन कर लेता हूँ, जल भी पी लेता हूँ, मेरे अर्पण करता है प्रेम से। आप दिन भर में क्रिया करें सभी भगवान को लक्ष्य रखकर करें, भगवती प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वे सब काम भगवान का भजन हो जाएगा। सभी काम शुभ शुभ भले रे वो मोशे कर्म बंधन ही, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, विमुक्त हो मां पैसे से उससे रहित हुआ मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस वास्ते हरदम तुम भगवान को याद रखो, भगवान के लिए कर रहे दो बताया, फल बताया और क्रिया बताई, पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया, तो ये सब भगवान के लिए करो, नहीं तो साधन में ऐसी बात नहीं आती। बढ़िया गीता, गीता खुद को कहती है खुद करते हो वो मेरे अर्पण करो, सब भगवान का भजन हो गया। सभी केवल उद्देश्य आप भगवान रख लो, जो साधु है जो बूढ़े हो गए हैं जो विधवा बहना है वो तो भगवान के लिए ही करे अपने सभी, और अब काम क्या रहा, गृहस्थों को करना चाहिए गृहस्थों को काम भी भगवान के लिए करो, सब काम भगवान के लिए करो। मनुष्य शरीर मिला है ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य यही है, प्रेरित सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ऐसे फिरता रहता है। कब करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सने ही, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो प्रभु देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्म से हर एक जोड़ी होती है, जोड़ी से जोड़ी जोड़ी जोड़ी हो, ऐसे बारी आया तो मनुष्य ही मिलेगा ही, परंतु भगवान बीच में कृपा करके मनुष्य देते हैं। कृपा करके कौन बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले, इसका अर्थ हुआ कृपा अनुस्वभाव वाले। बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले मानो कृपा करने वाले प्रभु कब कारी कृपा पे कृपा करके दो कृपा हुई, डबल कृपा, उस कृपा करे मनुष्य देते हैं। तो आपका जो करना हो सब भगवान के लिए करो, कितनी सरल बात है। अब आपने कर्म ही मन में हो तो बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। और जो सत्संग में आए हैं वे भाई बहन केवल परमात्मा के लिए ही आए हैं, नहीं तो क्यों खर्चा लगाया? सत्संग में आने के लिए नया खर्चा करना पड़ता है, किराया देना ही पड़ता है, और भी भगत पद खर्चा करना पड़ता है। रोटी तो यहाँ खाओ, चाय वहाँ पर खाओ, वो खर्चा तो लगेगा ही। आना जाना किराया देना ये नया खर्चा है। नया खर्चा करते हो, सेठ जी ने ये बात कही थी कि सत्संग में आकर ज्यादा दान पुण्य भी मत करो। वे दान पुण्य में खर्चा लगाया जाए कि ऋषिकेश गए तो इतना खर्चा लगा, ऋषिकेश गया तो इतना खर्चा लगा, तो ऋषिकेश जाना बंद हो जाएगा। इस बार दान पुण्य मत करो ज्यादा, वो दान पुण्य ही मना करते, परंतु तुम्हारा ऋषिकेश आना बंद हो जाएगा, सत्संग आना बंद हो जाएगा। इस बार से ज्यादा खर्चा मत करो, शेर जी कही हुई बात है। क्योंकि ये सब लिखा जाएगा कि सत्संग में गए इतना खर्च हुआ, और किराया खर्च हुआ जो तो कोई बात नहीं, सत्संग में गए उतना खर्चा तो जान करके करना ही पड़ता है, और टिकट बिना कैसे हो रहे, और रोटी करता है जो वही करता है यही करता है। इस वक्त मैं तो ये कहा करता हूं, आप ऋषिकेश आए हैं तो कुछ देर और ठहरो, कुछ देर और ठहर जाओ, क्योंकि नया खर्चा तो होगा नहीं। अब किराया तो खर्चा आया लग गया, जाओ वो तो लगेगा ही, वो तो लगेगा ही, तो 5-7 दिन अधिक रहो तो फायदे की बात है, नया खर्चा है। रोटी खाओ कहीं और रोटी खाओगे, नया खर्चा करना पड़ेगा भाई। तो सत्संग में ज्यादा दिन ठहर सको, ज्यादा खर्चा करने से हिसाब होता है आदमी के, ऋषिकेश गया तो इतना खर्चा लगता, वो ऋषिकेश में खर्चा बताएगा। इस वास्ते ऋषिकेश ही आड़ी ना रखे, ऐसा करो थोड़ा खर्चा करो, दान पर ज्यादा मत करो, अपने घर पर यह करो। ऋषिकेश दिमत से ज्यादा मत करो, सत्संग में इतना खर्चा हुआ, सत्संग गए जब तो, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितनी बढ़िया बताई, पत्र पुष्प फल जल ये खाते हो ना, यद अश्रोशी यद स्नाशी यद करोशी यद स्नाशी यद जोशी दासी यद तपसी, जो तुम करते हो शौच स्नान भी भगवान की प्राप्ति के लिए है। केवल याद रखो, केवल याद रखो, ये भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। वो सब पूर्ण हो जाएगा, सब पूर्ण है। निरर्थक क्रिया है वो क्रिया भी भगवान के लिए करो, सार्थक हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। इतनी शुभ बात है, सरल बात है, हरदम काम करो भगवान की। संतों ने कहा 24 घंटा है, 23 घंटा 59 मिनट भगवान का काम, एक मिनट भी नहीं किया तो निरंतर भजन नहीं हुआ। ये संतों ने कही बात, 23 घंटा 59 मिनट एक मिनट था बाकी, एक मिनट भी नहीं किया तो निरंतर भजन नहीं हुआ। और कहे निरंतर भजन हो तस्मात सर्वेशु कालेशु मावन स्मर और युद्ध स, मेरा स्मरण कर हरदम और युद्ध भी कर। भगत पर युद्ध हुए, अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने खाना पीना आ रही है, जो सामने काम करो वो भी करो और विशेष करो भगवान की प्राप्ति के लिए। ये जो साधु बनते हैं ना, तो हम तो भाई साधु बने नहीं है, पर साधु बने तो उद्देश्य ही चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति करना है। हरदम याद रखना, कोई काम करो भगवान को याद रखो, कोई काम करो। शास्त्रों की बातों में जो बातें बताई है उनमें दो चीज की कमी रखी है, गीता ने कमी नहीं रखी है, शास्त्र में कमी रखी है। शास्त्र की पढ़ाई होती है वो ईदनता से होती है, वो सभी ईदनता से पढ़ाई, बड़ा ईदनता से। और गीता की पढ़ाई ईदनता से नहीं, अहंता से, भीतर से। तुम जो करते हो अशोचानंद शोच संप्रज्ञा वदा से वार्षिक, नहीं शोक लाकर न शोक करते हो और पंडित ही बातें बघाड़ते हो, तो गीता में यह विलक्षणता है। यत कुरुषि यदश नाशि, तुम जो कुछ करते हो तत् कुरुषो में दर्पण, भगवान में प्रेरित दो। देखो आपको आश्चर्य आवेगा, टट्टी पेशाब फिरते हो वो भी भगवान का शरीर है, इसकी खराबी खराबी निकाल कर साफ करना भगवान का काम है, वो भी भजन हो जाएगा। टट्टी फिरना भी भगवान का भजन हो जाएगा, पेशाब करना भी भगवान का भजन हो जाएगा, थूकना भी भगवान का भजन हो जाएगा। आप करो तो भगवान का भजन करके मेरा छोरा ठीक हो जाए, छोरे आके ठीक हो जाए, मांगे बेटा हो जाए, वो भजन करके भी रद्दी कर दिया, हम बिक्री कर दी, संसारिक पदार्थ हम बिक्री कर दी। तो संसारिक पदार्थ हम बिक्री मत करो, भगवान के लिए करो, तो सब भजन हो जाएगा। मात्र क्रिया कितनी विलक्षण बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी सोरी बात है सबके लिए। उद्देश्य बना लो भगवान का। जैसे देखो आपके घर की कन्या जब ब्याह दी जाती है तो उस गोत्र की हो जाती है, आपके घर पैदा हुई पढ़ी यहाँ पर रही, परंतु ब्याह दिया तो उस घर की होगी, अब उस घर की होगी। इसलिए आप भगवान के घर के हो जाओ। वे जो मन में आती है कि तुम भगवान के अंश हो, ये बात हरदम याद रखो। ये क्यों कहता हूं मैं, मेरे ज्यादा जची हुई है, अब इन वर्षों में जची है, पहले नहीं जचते हुई, पहले ख्याल नहीं आता, अब इन वर्षों में जची हरेक। अब ख्याल रखो कि भगवान के अंश हो, भगवान के तो हो ही, ये तो आप नहीं मानो तो है, मानो तो है, जानो तो है, नहीं जानो तो है, ख्याल करो तो और ना ख्याल करो तो है, ये तो हो ही यार। अब ख्याल करो तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। अब भगवान ही है, बहना सबका एहसास जान सकती है, हम लाडली बेटी है, अब सब लाडली बेटा है भगवान के। जब गंगा जी स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, तो भगवान ने हमारा लाड किया है, विशेष हमारे को मौका दिया है। कितनी बढ़िया बात हुई, सब भगवान का वजह मात्र किया। शुभ अशुभ फल से कम बंद नहीं, शुभ अशुभ दोनों बंधन से मुक्त जाओगे। नरकों में ले जाने वाले कर्म और स्वर्ग में ले जाने वाले कर्म और कल्याण वाले कर्म सब भगवान ही कर रहे हो, कल्याण के लिए कर्म हो जाएंगे सब के सब। शुभ अशुभ फल मुंह से कर्म बंध रहे। संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त हो माओ पेश से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात बताई, कितनी सोनी कितनी सुगम बात है। तो जैसे कन्या ब्याहने बाद वो पति की हो जाती है, तो वो कपड़ा पहनते हैं तो पति के संबंध से याद नहीं रखते, याद रखे तो विधवा के कपड़े और सधवा के कपड़े दो तरह के होते हैं। अरे पति यहाँ होता है तो उसे कपड़े और तरह पहनते हैं, कपड़े यहाँ नहीं है तो उतर श्रृंगार नहीं करते। पति के संबंध से है वे भी याद नहीं रखते, और बात है ऐसी फिर में कुआरी रहती तब नहीं होता ऐसा। तो ब्याह दे पर उसे घर की हो गई, उसके नाते से सब सब कम करती है। कोई ब्याह सावा हुआ उस समय में अच्छा पकड़ा पहनती है, सुहागन है सुहागन, भेदभाव नहीं पहनती वैसा। कुआरी कन्या भी नहीं करती, वो करती है, वो तो पति के संबंध से। ऐसे भगवान के संबंध से काम करो, भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम काम करते हैं। रसोई बनाओ तो भगवान के लिए बना रहे, भगवान के भोग लगाकर प्रसाद पाओ, सब पाओ भगवान का प्रसाद, कितनी बढ़िया बात है। सबका सब भोजन पवित्र हो जाए, भगवान के लिए बनाया। बीकानेर में मैंने सुना है ऐसा, आज ठाकुर जी क्या बढ़ेगा, स्त्री पूछती है पुरुषों से, ठाकुर जी के लिए क्या बनाया जाए आज, ठाकुर जी के लिए ऐसा। और जो हवेली बनाते हैं उसे मकान बनाते हैं, ये मंदिर के लिए, वो मंदिर के लिए बनाते उस रसोई बनती है। हवेली बनावे तो मंदिर बनाते ही है, मंदिर में बने रसोई मैंने देखा है। तो पहले भगवान का उद्देश्य रखना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति के लिए हम हुए हैं। तो ब्याह देने के बाद में उस आपकी जो छोटी कन्या थी ना, अब ब्याह देने पर अब कन्या नहीं रही, अब स्त्री बन गई और अब करती है पति के संबंध से सब काम। एक टीकी लगाई, वो टीकी किस रंग की लगाई, कैसे लगाई, पति के संबंध से। इस तरह से आप काम करो तो कृपा करके सब भगवान ही, सब हम भगवान के हैं, यह बात मान लो। गंगा जी में स्नान करो तो भगवान के लिए स्नान करते हैं, और गंगा जी में खड़े होकर के और हृदय से अर्पण कर दो तो भगवान के हैं। तो सुहागन हो गई तो पति के नाते संबंध है, ऐसे ही भगवान के नाते भगवान का काम करते हैं। ऐसे आप काम करो, कितनी बढ़िया काम है। सुबह सुबह देने मोशे का मन नहीं, ऐसा करने के बाद वे प्रखंड पर लग गया सबो हम सर्वभूते सु समूह हम। इसके बाद का श्लोक है ये, समूह हम सर्वभूते सु न मे द्वेष्योजि न प्रिय। परंतु ये भजन तो वहां भक्त्या मई थे तेसु साहब, जो भक्ति से मेरा भजन करते है वे मेरे में, मैं उनमें हूँ, ऐसे भगवान ने कहा है। अब इससे समूह में इसी से प्रकट ला गई, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों का वर्णन है और स्त्रियां पांच का वर्णन है। ये पिशु पापी होने या ये पापी होने है, जो पुराने पापी है ये, और अभी से दुराचार है ये, सात हुए, सात चार तो वर्ण हुए, एक स्त्री हुई पांच, एक दुराचारी हुई, एक दुराचारी और ये पिशु पापी होने या पाप योनि में जो पहले पाप किए थे इस वास्ते इस योनि में जन्म हुआ, तो पहले जन्म के पाप में गए और अभी से दुराचार हो जाए, अच्छे कुल में जन्म लिया, आसन खराब है तो आसन खराब वाला भी अलग ही लिया, अलग चारों वर्णों से अलग अभिशेष दुराचार है। ये अर्थ करने से ठीक बैठता है, दुराचार के बीच में स्त्री हो विशेषता शूद्रा ये करने से पापी होने वाले मेरे पापा बताए हितुपाश्रयाश्रया अभी कंका यवना खसादेव, जो दूसरी जित जाति के है वे पापी होने, इस वजह से पापी होने उसका विशेषण नहीं है, पापी होने स्वतंत्र शब्द है। ये इसी बात में हुआ मन मना भाव मन पूरा कोई ऐसा अध्याय, तो भगवान में मन लगाओ, मन मना भाव मत भक्तो भाव मत याजी मांग नमस्कारो मां में विशेष आत्मान मत परायण, ऐसे मेरे परायण मेरे को प्राप्त होंगे, कितना बढ़िया प्रकरण है। तो ये चला है पत्र पुष्प से, जो कुछ वस्तु अर्पण भगवान के और जो कर्म करो कर्म सब भगवान के अर्पण करो। और देखो यहाँ पर आपके रात दिन सत्संग करो ये काम होता है, तो यहाँ स्वभाव बना लो, घर पर स्वभाव बनने में कठिनता पड़ती है, यहाँ स्वभाव बनाने में सुगमता पड़ती है, और यहाँ स्वभाव बना करके फिर घरों में काम करो, वहां भी यही स्वभाव रखो, भगवान के लिए काम करो, तो कितना काम बढ़िया हो जाए, सब काम भगवान के होंगे निरंतर ही। अरे फूस कचरा झाड़ू दो वो भगवान का काम, वो फेंको तो भगवान का काम, कितनी सुगम बात बताई, कितनी सरल बात बताई, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला, तो काम धंधा भी सब भगवान के लिए करना, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो, तो सबका सब आपका भजन हो जाएगा। देखो अपना केवल भाव बदलना है, साधु हो गए तो साधु भगवान के लिए, तो भाव बदल गया, जैसे कुंवारी कन्या का विवाह करने पर भाव बदला था हम कुंवारी नहीं हुए, इसी तरह साधु बन गया अब मैं संसारी नहीं हूं, ख्याल नहीं करते हमने तो नहीं किया भाई, ख्याल नहीं किया, ख्याल करना चाहिए अब भगवान बने। अब सुहागर जैसे स्त्री है उसका भाव बदल जाता है, ऐसे हम साधु हो गए, अब सुहाग भगवान कुछ नहीं है, जो करो आप सब भगवान के लिए करो, भगवान के लिए गए तो फिर कर्मों का भेद नहीं होगा। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, पाप करेंगे नहीं, पाप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, पाप क्यों करेंगे, हिंसा क्यों करेंगे, हत्या क्यों करेंगे, दूसरे को दुख क्यों देंगे, वो देना तो पाप हो जाता है, वो तो नरक में ले जाने हो जाता है, तो नरक में ले जाने का काम क्यों करेंगे, करेंगे ही नहीं, हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, नरकों का काम थोड़ा ही करना है, भगवान का ही संबंध रखना है, भगवान का ही काम करना है, तो आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र। कितनी बढ़िया बात है। तो सब काम करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान राजी हो से लिए। इस बात से सब काम भगवान के, सत्संग करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, इसको भी याद नहीं रखते। कम से कम इसको भी याद रखो कि भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग करते हैं। सत्संग अच्छी बातें मिलती है, भगवत प्राप्ति के उपाय मिलते हैं, उन उपायों को समझे, समझ के काम में लावे, वैसे ही करे तो हमारा बदल जाता है जीवन। हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, वर्षचर्या सब बदल जाती, सभी पवित्र हो जाए। तो यहाँ स्वभाव बढ़ाने में मदद मिलती है सत्संग की, गंगा जी के स्नान की मदद मिलती है। इस मदद से यहाँ बना दो स्वभाव, पर घर बैठ पर ये सही है काम करो सब भगवान का। तो स्वभाव ये बनाने के लिए एक पाठशाला है, पाठशाला में बालक पढ़ता है ना, तो पढ़ता है तो पढ़कर तैयार होता है, उम्र भर काम करता है विद्या को, उस विद्या से कमाता खाता है। इस तरह से यहाँ रहना है जो विद्या सीखना है। क्या विद्या सीखना है? भगवान की प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति के लिए काम करते हैं सभी, जो कुछ करते हैं भगवान प्राप्ति के लिए। सेहत करो सिद्धाशी, गीता का मध्य भाग है, गीता का मध्य भाग ऐसी बात बढ़िया बताई है। बहुत गोपनीय रहस्य की बात बताई है, शुभाशुभ वाले मुंह से कर्म नहीं, कर्म बंधन से सबसे छूट जाएगा, शुभ शुभ शुभ से स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना, नरकों की प्राप्ति करने वाले कर्म उनसे छूट जाएगा, तो उसे विमुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि सब काम भगवान के लिए करते हैं, हमारे भगवान के लिए, भगवान के आए, भगवान के लिए जाए, भगवान के लिए काम करें, तो सब भी भजन हो जाएगा, सब काम भजन हो जाएगा, निरंतर भगवान का भजन हो जाए। कैसी बढ़िया बात है। स्वागृह स्त्री जो कुछ करती है पति के संबंध से करती है, कभी कन्या कुंवारी होकर नहीं करती, विधवा होकर नहीं करती, स्वागृह होकर करती है। उसमें गलतियां होती है, जो गलती करती है वो गलती होती है, हमारी गलती नहीं, हो भगवान के हैं हम भगवान के हैं, भगवान के लिए काम करेंगे और हमारे करना क्या है, और कमाना कुछ है ही नहीं। जन्म मरने के लिए काम करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम भगवान के लिए, उस जन्म मरने में जा सकता ही नहीं। जो काम करता है भगवान के लिए करता हूं, वो जन्म मरने में क्यों जाएगा, उसका उद्देश्य नहीं है, उसका विचार ही नहीं है। कर्म सब शुद्ध हो जाते हैं, सब निर्मल हो जाते हैं, निर्मल में महान निर्मल, निर्मल काम में भी महान निर्मल, भगवान के लिए भक्ति हो गई है। काम शुभ की आचार अच्छी बात है, पर भगवान के लिए करना है ऊंचा दर्जा है। शुभ कर्मा में भी महान शुभ, भगवान का संबंध है हमारा, बिना भी कल्याण हो जाए पर भगवान का संबंध है, कितनी बढ़िया बात है। प्रेम की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति से कल्याण हो जाता है, परंतु प्रेम की प्राप्ति उनसे विलक्षण है। ज्ञान का संबंध है वो अखंड आनंद है, परंतु भगवान के भक्ति का आनंद प्रतिदिन वर्तमान अनंत आनंद, अनंत अंत नहीं है, अखंड आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, तृप्ति का आनंद, जो ज्ञान मार्ग में है, और भक्ति मार्ग में प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। निन्ने दिने नवम नवम नमामिनंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, दिन प्रति नया प्रेम से। तो वो ये अपने को मिलेगा, अरे मौका मिला है, सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक अच्छा मौका मिला है, तो कैसी बढ़िया वाली बात है। तो सत्संग करो, वो भी ठीक तरह करो, और मैंने ये भी सुना है और बड़ी अच्छी बात है कि वह बढ़ने से जावा तो क्या करें, वर्षा होती है आजकल तो यहीं सत्संग हो जाए। बूढ़ी बूढ़ी बड़ी बड़ी माताएं हैं, वृद्ध माताओं ने भी कहा है ये भाई जाना करना हमारे कठिन होता है, घर की मोटर हो तो चले जावे, परंतु अच्छे अच्छे धनी आदमी भी पैदा मोटर यहाँ आ जाते, सत्संग करी वहां में फिरने की जरूरत नहीं, क्या करें मोटर हमारा आ जाते हैं। और यहाँ ही करो सत्संग बड़ी अच्छी बात है, यहाँ ही करो सदा ही यहाँ करो, हमारे को वहां अच्छा लगता है पर जो सबकी सुविधा के लिए यहाँ अच्छा है, सब सब सुविधा से मिले। दूसरी विशेष चेष्टा करनी चाहिए, यहाँ घरों में जो उतरे हुए हैं उन भाइयों को सत्संग माना चाहिए। शेर जी के समय नियम था सुबह के सत्संग में तो हाजिर होना ही पड़ेगा, बड़ को सुना दो बड़ के वहां पर जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओ तो उपवास करो। इस तरह से यहाँ घर में रहने वालों के लिए यहाँ का प्रबंध करने वालों से कहना है कि वे करें और सबको सत्संग में लावे, सत्संग में आना सत्संग के लिए जरूर होना चाहिए, नहीं तो कृपा करो आप कमरा रोको मत, सुरसैल करने के लिए यहाँ मत रखो, सत्संगियों बाधा लगती है आपको दोष लगेगा गंगा जी किनारे। शेर जी ने कहा आज जो किनारा ले लिया है कमरा उसका हो गया, उसमें कम है तो दूसरे माई है तो और माई ने रखो, भाई लोग तो भाइयों को भी रखो, दूसरे कदम रखो जिसमें पुण्य होगा। शेर जी ने कहा था कि ऐसा तो कमरा देना है वो अपना अपना मकान देने का पुण्य होगा, खुद बैठे हो मुफ्त में, खुद खर्चा लगे ही नहीं, परंतु दूसरों ने ले तो मकान देना का पुण्य होगा, गंगा जी के किनारे उत्तराखंड में उन पुण्य होगा। ऐसे मुफ्त की बातें है, मुफ्त का पुण्य दे, खर्चा कोटी लगा नहीं, रिंग लगाना पटकड़ी रंग चका चका है, पैसा लगे ही नहीं और पुण्य हो जाए बड़ा बढ़िया, हर एक आदमी सुख हो जाए, सर्वे भलो भाव रखो ये सुख हो जाओ, सुभा सुपदे नहीं मौसे का मन नहीं, तो इस तरह का भाव अपना पवित्र होगा तो आपके सबके सब काम पवित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। कैसी बढ़िया बात है, कितनी सोरी बात है, शर्म बात है, हृदय से सबका भला चाहो आपको। कितनी बढ़िया बात है, पवित्र सब पवित्र हो जाओ आप, सगले पवित्र हो जाओ सभी ठीक हो। कन्या ब्याह देने बाद पति की होती है, इसी तरह से एक बात है, आप सत्संग में आते हो तो भगवान के बन जाओ, अब भगवान के हो गया, अब हम कुंवारे नहीं है, कुंवारे नहीं का अर्थ क्या हुआ, हमारा मालिक है भगवान, अब बिना मालिक के नहीं है, हम सुने नहीं है। संतों के पद में आता है जैसे उजाड़ा ढोर, वो कुछ नहीं हो जंगली जंगली पशु, तो जंगली पशु है दूसरा लोग सो रहे, और भगवान को स्वीकार कर रहे हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, तो ये बात याद रखोगा भगवान के हैं, तो अब उजाड़ा वो ढोर नहीं बने, अब पशु नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान के है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है बड़ी बढ़िया बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज, आज भी अभी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम बज तो राम जी का हो जा, फिर नाम जप कर कुसंग मत कर, भगवान के विशेष करे वो कुशल है, अच्छा आदमी में हो, अच्छा बड़े अच्छे, पर तो भगवान से भी देर होता है तो कुशल में हो, तो कुशम आज कुशल छोड़ कर तो भगवान का काम कर, और भगवान का काम करो, हो राम को नाम जब, तो राम का हो जाना, अपने आप को मान लेना भगवान के हो गए, भगवान के बन गए हम, ऐसे भगवान के बने, ऐसे भगवान तो है ही, मनुष्य शब्द है, मानव शब्द है, ये मनु के सिद्धांत है, जो मनु के है ही, मनुष्य नहीं भगवान के हम, ऐसा सत्संग में सब भाई बहन सब भगवान को याद कर ले, है तो भगवान के, पर याद के बिना फल नहीं होता, फल होता उनको मानने से, तो हम भगवान के है, भगवान के भगवान के वजन करते हैं, वो राम को नाम जपो, नाम जपने से लाभ होगा, पर भगवान का वो करे नाम जपने और तरह होता है, कोई बालक रोता है तो हरे को दया आती है, पर माँ माँ माँ याद करता है तो माँ की ताकत नहीं है, बैठी है, उठना ही पड़ता है, उठो जाना ही पड़ता है, वैसे राम जी का होकर राम जी का भजन करने से राम जी को दौड़ना ही पड़ता है, गजेंद्र के लिए भगवान दौड़े अपने सदम गरुड़ के ऊपर काठ भी नहीं रखे, फिलहाल भी नहीं किया जलो, और गरुड़ कहते तू धीरे चलता है, तब जो गुरु पैदल पुत्र आयो पैदल दौड़े, पैदल दौड़े में देरी होती कुछ अक्सर आयो, मन का बेग गरुड़ का, गरुड़ से बेग ज्यादा भगवान का, भगवान से बेग ज्यादा चक्र का, चक्र चला है मारियो मच, पशु जीव की राखी प्रतिभा, दूसरे भगवान का होकर काम करने से जो भजन फल होता है वो ऐसे करने से नहीं होता, भजन करने से लाभ होता है इसमें संदेह नहीं, परंतु भगवान का ही भजन, भगवान का होकर पर भगवान भजन दे, माँ का होकर माँ माँ करता है, माँ नाम सब बहनों का, जिनके बालक है उन बालक ने माँ का नाम माँ है, पर बालक वो रोता है माँ माँ माँ कहता है, सब माँ नहीं हो रही, एक माँ तो होती है, जिसको वो माँ कहता है, जिसको वो माँ कहता है, वह चाहे जन्म देने वाली हो चाहे पालन करने वाली हो, वो जिसको माँ कहता है उस माँ को दौड़ना पड़ेगा, ऐसे भगवान का होकर भगवान का भजन करो, उसका बड़ा महत्व है, माँ का होकर भगवान माँ को याद करता है, तो भाई भगवान को याद करो, भगवान के हम भगवान के हो तब भगवान को याद करोगे, अरे माँ का होता है तब माँ को याद करता है, उस माँ का है होकर उस माँ का होकर माँ को याद करता है, ऐसे भगवान के होकर भगवान का भजन करो, शुभा शुभ फले मोशे का मन ले, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो प्राप्ति का ऐसा उपाय है भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसा करना, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, केवल याद रखना है, केवल याद रखना, याद रखना, केवल याद रखना है, अच्छुत स्मृति मात्र है ना, सफेद अमल के फूल से धतुरंग फूल से भगवान राजीव जा शंकर शंभो श्वेता में चंद्रमा बस धतुरा दूरा चंद्र का दर्शन करो, कपड़ा है उसे तंतु उड़ा करे ऐसे तंतु निगाह करे अर्पण चंद्रमा गुरु चंद्रमा बस धतुरा अच्छुत स्मृति बात रहे ना भगवान को याद कर लो भाई कोई करनी जरूरत नहीं अच्छा दस मिनट बाद साधु है साधु महत्व है आराम जयराम जी महाराज खुश हो बढ़िया बात है साधु कर सब उठ रही भगवान को याद माते स्वर्ण जैसे स्वर्ण माते धन संसार बनाते बच्चे थे केवल याद करो केवल याद माता कुंती ने पूछा था युधिष्ठिर ने यही कहा कि बुआ जी मैं क्या करूं युधिष्ठिर ने राग सब दे दिया मैंने वो याद नहीं किया तो शाप दंड हो गया द्रौपदी ने भगवान को याद किया 10,000 गज पर घटो घटोर 10,000 शीर दोनों एक कर गई द्रौपदी उसी करेगी दूसर किया 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास 13 वर्ष जंगल में रहना पड़ा द्रौपदी अंकुरा करना चाहे नख उपाय नहीं कर सका तो भगवान के याद करने मात्र में कितना मातम इधर से दुख किया जाएगा कुंती ने कहा तो भगवान ने जवाब यही दिया इतना काम किया बड़ा मेरे को याद ही नहीं किया तो भगवान को याद कर करो